Metroa gelditu. Metroa gelditu. Inposaketarik ez. Inposaketarik ez. Manifestazioa azaroak 18 larunbatean Arratsaldeko 5etan Antiguatik Bulebardera. Satorralaia bizilagunen mugimenduak azaroak 18 larunbatean manifestaziorako deialdia egiten du. Donostian metroaren obrak berehala hasteko Eusko Jaurlaritzak agertu duen asmoari ahalik eta herri mobilizazio indartsuenarekin erantzuteko eta jendartean desadostasun zabala pizten duen proiektu hori geldiaraztea exigitzeko. Gipuzkoako eta Donostiako bizilagunen gehingoak metropasantearen proiektua xahutzailea, behargabekoa eta inposatua delako errefusatzen dugu. Hortaz, berriro diogu, Euskal Gobernuak ezin du metroaren pasantea indarrez inposatu eta proiektua berehala gelditu beharra dago. Donostian, garraio publikoko soluzio egokienaren inguruan gizarte eztabaida eta herritarren partaidetza prozesu bat abian jartzeko. Hori dela eta, azaroaren 18an, inposaketarik ez Stop Metroari, lelopean, egingo den manifestazioan ahalik eta jende gehien biltzeko deia egiten dugu. Manifestazioa arratsaldeko 5etan, Antiguako Elizatik, hiri herrialdera abiatuko da. Eta hartzai onaren plazan arratsaldeko 6 laurden gutxietan mobilizaziora biltzeko deia egiten diegu alaber ibilbide osoa egitea nahiago ez duten pertsona guztioi denok batera bulebarrean amaitzeko. Zuen parte hartzea espero dugu beraz. Baita zuek informatu eta animatuko dituzuen lagunena ere. Denon artean metroak gelditzea badago. Satorralaia bizilagunen mugimendua. Informazio gehiago satorralaia.wordpress.com.